Voorkom vakmanschap en lange wachttijden. Radio Patapoe weet raad met ieders ongeduld. Milieu en fosfraatvrijen Patapoe-uitzendingen. Voor totaal gehandicapten en daar komt u klaar van. Wilt u dit ook eens proberen? Belt u dan Patapoe op en stuur een postorder naar wie u maar wilt. En wild zijn we toch allemaal wel eens? Jeuk aan uw kruis, dat zijn uw testikels. Radio Patapoe. En je altijd thuis. Ja, en zo zijn we op de ADEF 2024. Dans je recht. We zitten nou hoek Stadhouderskade, hoe heet dat, Roosgracht. Stadhouderskade. Een enorme blauwe truck waarvan ik nog steeds niet weet wat het is. We'll be right back. hij weer, daar komt hij aan hoor. Lang verwacht. Nooit gedacht. Waar is hij dan? Bucky One! System. Thank you. voor je trommelvliezen. mijn vrienden. Ben je goed geluid aan het opnemen? Ben ik niet, jij bent het! Heel goed geluid volgens mij! Terror. shit, lieve luisteraar, het lijkt dat we misschien even weg waren. Oh jee. Ja, dat komt. Lieve luisteraar, godverdomme. Ja, dat komt omdat ik mijn scherm echt heel erg naar beneden heb getuned. Om langer te kunnen doorgaan, maar dan zie je dus ook niet als hij uit is soms. Sorry, lieve luisteraar, maar het archief weet alles. Shake your booty if you care about the planet. Shake your booty if you care about the planet.